الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سورة مریم کی د نور شبہات او جواب نو او شبہات باقیہ سورة کہف نا نو شبہات حضرت زکریا علیہ السلام په حق کې ذکر شو او شبہ په حق دو یحیی علیہ السلام کی ام تغیی عجزیو توازو بیان کړه او دریم شبہ په حق د عیسی علیہ السلام او د حضرت مریم چې ډیر لوی مخلوق په دی باندې گمراه شوو او دی کی صفات د الوهیت منلیو حضرت عیسی علیہ السلام کی هم او حضرت مریم کی هم چې دی خالی ندی ډیر لوی اختیارات دی ور سره زګر د عیسی علیہ السلام پیدائش په داس طریقې سره شوه دی چې د عادت نه خلاف ده دا د خپل برکت ته نمک کې د حضرت مریم عاجزی ذکر کړ سو قسمه او بیا اخر کې د الله رب العزت طرف نه پاغه امتحانو چې د عیسی علی السلام پیدائش نو کله چې پیدا شو نو خلقو هنګامه جوړ کړه ډیر لوی بهتانی لګاو او حضرت مریم ته ښکارا مخامخ الزام کو اعتراض یې وکړو چې تا خو ډیر لوی طوفانی کار وکړو دا کارستا مشرانو کې چانو کړي حضرت مریم اشاره وکړه عیسی علیہ السلام ته چې دا خبرې د دنز دکې دا تاسو د دنو کې نغی تعجب وکړو چې دا سم ماشوم سره خبرې وکړو چې هغه په زنګو کې دی یا د مور په غېږ کې دی څنګه د سره خبرې وکړو نو عیسی علیہ السلام شروع کړه اړمبه دا اعلان وکړ قال انی عبد الله او عیسی علیہ السلام چې زه د الله بنده ما زه الله نیما د الله زی نیما دا الله مظهر نیما چې کنه الله په ما کې حلول کړی دی ما سره د الوهیت اختیارات نشته زما رومبه صفت عبدیت ته نو ځکه اثبات وکم عبد الله په دې یوې جملې سره او یو کلمې سره د عیسایانو ټول دین ختم شو. عیسایانو ټول مذهب او عقیده ختم شو ځکه دا غي دین په دریو خبرو بناو چې عیسی علیه السلام د الله زیر یو عقیده به کداو دی بنیت زما عقیده دا چې ان الله والمسیح ابن مریم چې عیسی علیه السلام بل څوک نه دی دا الله دی اولوهیت عقیده و ادریما عقیده و چې ان الله ثالث و ثلاثه دا عقیده ډیره مشهوره ده اوسم په دنیا کې مروج ده چې دې عقیده د تثلیث وې چې خدایان درې دي نو کله چې هغه اعلان وکړ چې انی عبد الله هغه ټولې عقیده یې رد کړې او بل طرف ته د عظمت د انبیاء او شان چې د انبیاء او لوی شان عبدیت ته کڅوک د انبیاء او تعریف کوي کڅوک د انبیاء او مقام او درجه بیانې کڅوک د انبیاء او احترام کوي نو بس دا دی وی چې عبادت دي ځکه الله رب العزت دا وسکې نو چې الله کوم کار کوي نو هغه حقیقت کنه هغه یقیني هغه به شکې دا رسول بنی اسرائیل نه چې دا عقیده د عبدیت شروع شوې ده سبحان الذي اسرا بعبده سورہ کہف کې هم وی الحمدلله الذي انزل على عبده سورہ مریم کې هم وی ذکر رحمت ربك عبده انبیاء او شان ذکر کوي قران په دې جملې باندې نیو تا غوث اعظم ویلی دی نیو تا قطب الاقتاب ویلی دی چه خلق دا اولیاء و کم صفتون بیانی کنا چه دیده کم دین از دکڑی دینا دا ټول دا شریعت نا خلاف کارو نا دی زکر دا انبیاء و پا شان کې شک نشته دی چې الله ورکړي د خپل پیغام د پاره نو باغی باندې څوک اعتراض نشي کولای او خلقو چې کوم خاص کړی دي ناغي باندې هیڅ دلیل نشته شریعت کې داغي هیڅ مقام نشته اگر خلقو دا زه ته رسیدلی چې بس څوک بوي محبوب سبحانی تزان خبرې کوي ته خبرې بل وحی راغلی اتا ته چې ته یو سړی د مرصیبتونه بیانې او درجات بیانې دا کم ځای کې و قرآن خو ندی بیان کړی حدیث کې ندی راغلی او ته یو بندا دور اوچت کې پاغي کې غلو کې چې خامخا د عیسی علیه السلام مرتبه ته ورسه چې هغه څنګه نسواراو او عیسایانو لوهیت مرتبه ته رسولیو نو د دین او چت صفت نشتا چې ته مانځ کې وای چې عبده ورسوله عبد یې مخکې کړی دی پر رسول باندې ځکه دا د انبیاو په ټولو صفاتو کې د عبدیت نو چت صفت بل نشتا د الله په نس باندې خلقو په کې دا صفته راوست نه دي هغه له کوم صفات او کوم کلمات شا خوان ور کوي چې بخپل اخوخی ناغا پا گراؤڑی بازوی عیسیٰ علیہ السلام چې معجزانه خبرې کړې وې په زانګو کې یا په مور په غیږ کې هدی علم بیا ویلو چې نی عبد الله بس دا خبره کړې ونه دا ارستو کلام دا په هغه وخت کې چې هغه ته پیغمبري ملو شوې ده او هغه خپل قوم ته ولاړ دی او بیان او تقریر کوي بازم پا سرینو دار آئی دا گور اعتراض خوشی و پا حضرت مریم باندی دا خیانت اوغی اشارہ اکڑا چی دا دی جواب با عیسیٰ علیہ السلام در کئی عیسیٰ علیہ السلام خدا غی جواب انکو دا خپل مور عصمت او عفت او پاک دامنی خو بیان نکڑا بلکه هغه خو د ابتدا نه د الله وحدانیت شروع کو چینی عبد الله دا حقیقت کې پاک دامنی ده کنه چې او ماشوم د دریو سلور روزي هغه خبرې وکړي نو دا یو ډیر عظیم دلیل دی پا صداقت داغی خلق باندی پا باگ دامنے او پا عزت او شرافت داغی خلق باندی چیزا چا پا خاندان کی دا سی خبری شوی نو بس دیکی خبر نور ستاجت نشتا پا چا غووی چی انی عبداللہ نو عرص سفا شو هر سفاک شو او بل اشاره دیتا کئی چپ انسان باندی اول عظمت دا اللہ واجب دے و لازم دے دے بخپل ذاتی خبری رستو کئی چی دد پا ذات باندی صداق لگی دلی نغب رستو کئی او چی دا اللہ پا ذات باندی داغ لگی دلی اغسر شرک شوی نام اخکی کئی مقام د توحید په هر سبان نه مخکې دي زګه غړم بیا جمله وی چې انی عبد الله ای خلقو زدا الله باندې ما د وسنو ما چې خلق ما باندې ګمرا نشي زما په وجه باندې هلاک نشي تبا نشي سمره تبا شي وی اتانی الکتابا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً طول سیغی دا ماضی مستعمل کری دی چه اللہ ما تا کتاب را کرده دی اللہ زا پیغمبر گرزو لیما اللہ زا دا دنیا دا پار رہنما معلم او مصلح گرزو لیما اللہ ما تا وصیت کرده دی دا طول عباداتو کبدنی دی او کمالی دی حدیث کې خوراغلیو چرو فعال قلم عن سلاسل دریتن مرفوع القلم دی دنیا کې دریتن دی چغیت امر او نهی نشتا دی اغیت دا اللہ طرفنا عبادت حکم نشتا الصبي والمجنون والنائم یو نابالغ دی هغه باندې الله طرف نه عبادت ندی لازم شي یو مجنون چې لیوانه دی عقل نشته هغه ته حکم د صلات او زکات خو نشته او بل ود چې څومره پوري ود دی ناغتا امر او نهی نمو توجیه کیگی بیاو پکارداری چی او سڑی او دی ادو منزو وقت پی تیر شی بانگوانوری دو نور سن خبر نشی او وقت تیر شی وکړ دی چې په د باندې د غمون قضا لازم نشي کنه. بس وی و چې و دو ماو غړې تمه و سکا ته نو وخت یې شوه د مانځو نه دی به قضا کوي کنه. نو چې ادا په لازم نشوا د ادا حکم په لاره رانغه نو قضا په سبان لیکي نه لري کې بل خبره ده. امر او نهي خود قران د ته ندي متوجي الله او د ته نوې چې اقیم الصلاه او ات الزکات وي خو خلق ته وي خو وخت پر راغله دي وخت خو چانه شو واپس کولی وخت خو په دوم راضي او په لیونیوم راضي او پارچا باندې راضي دا د باندې چې فرضیت راغله دي دا د وخت د وجې نه راغله دي دا وختونه الله اسباب ګرځولي چې دا بچا باندې راشي نو منځونه په لازم شو نو دا وخت د وجې نه ښه مرکل چې عیسی علی السلام داسې حالت کې نو هغه باندې دا تکلفات څنګه راځي نو جواب یو هغه چې نه دا خبرې په هغه وخت کې کړي چې کله الله راولېږو پیغمبر یې کو نبی یې ویلي چې آتانی الکتاب وجعلنی وجعلنی او بهتر جواب دا دی چې نه ټولې خبرې دا وخت کې کړي دي او دای چې ویلې دي نو قران کې ډیر داسې راځي چې کار شوي نه دي الله نسبت کړي چې کار شوي دي د قیامت په حق کې سمر راځي چې اتا امر الله الله فیصله را لکم نه چراله ته دې دا مطلب یې چې راځي با راتلونکي وخت کې لیکن داسې یقیني ده لکه چې راغلي د مخکې نه واقع شوي دا د تحقیق د پاره راځي دا د قران ډیر لوی اصطلاح ده چې خبره را نه شي وي او الله ته نسبت کی او رښتیاوم دي ځکه چې دا نن چې څه زمونږ په مخ کې دروازه وروزي راځي واقعات او حالات دا الله مخکې فیصله کړی دي دا په تقدیر کې موجود دي دا الله په دفتر کې هر څه لیکل شوی دی ریکارډ پروت دی نو آتانی الکتاب په خپل ځای صحیح دی جالنی په خپل ځای صحیح دی چې زما په حق کې دا فیصله الله په ازل کې کړی دا حکم کړی چې زما تعالی کتاب در کوم حکم کړی چې زما تا پیغمبر کوم حکم کړی چې زما تا د خلقو د پاره معلم لیکم دا ټول شوی دی کنه نزګه قران سیږي د ماضی استعمالي نور مطلب دا دی چې راو کی ما ته کتاب چې هغه انجیل دی ولی کده آتانی خپل معنا کو نو بیا خو ته تورات مراد کیږي دا هغه خو انجیل نو وجعلنی نبیان او بغیر زیما لرا پیغمبر وجعلنی مبارکاً او بغیر زیما لرا د خلقو د پاره معلم مال الله خیر او برکت را کړی دی وی اخر او برکت څه دی چې د خلقو اصلاح ده خلقو ته د الله پیغام رسول دی د خلقو خیرخواهی کول دی خلق تا دا اللہ وحدانیت بیانول دی چه ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هازا صراط مستقیم دا دیر دا برکت مسئلہ دا دا چه سوک بیانی او چا تا بیانی ناغی طولو لاللہ دیر لوی خیر و برکت ورکی اینما کنتو کم زه چې زیم نو زبا خلق تا د الله دین رسوم زما سره خاص ځای او مقام نشته عیسی علی السلام خپل کله نو کور یې نو هر ځای دا وکړې او کورو نو چې کوم ځای بونو د الله دین به رسو توحید به بیانو اینما كنت واوصاني بالصلاه والزکات او ما تعالی امر کړی دی وصیت یې کړی د مانځو او ما ته امر کړی دی د زکات د زکات څه مطلب دی انبیاء سره خو مال نو لم یورثو دینارن ولا درهمن انما ورثوا العلم داغی مال خو علمو داغی دولت خو علمو نو زکات په څه نو ورکوي نو یو مطلب دا دی کچری اوشرا سره نو الله حکم کړي ورکوم با چنی خو بس معافی هم کنا او کوری شیرا سرن دا دا اللہ احکام دی پارا زمانک ولیکن بہتر مانا مفسرین دا کئی چمرات تینا مصدری مانا دا لغوی مانا دا تزکیه دا نفسو چمات اللہ ویلی چمنز بکیم چدا ظاہری صفائی دا او د خپل نفس تزکیه بکیم د خپل نفس صفائی بکیم نامخکې ذکر شو کنه چې جبرئیل امین راغې او حضرت مریم ته وی چلر علی ګلې ما او دا پیغام مې راوړې د الله طرف نه اغوای لاهبلک غلاما زکیا جزو دې حضرت مریم لا داسې الک ورکوما چې هغه زکات ورکړي نا زکیان هغه پاکیزی داغه طبیعت به صفائی داغه اخلاق به صفائی داغه عقیده به صفائی داغه عمل به صفائی زکیان مزک اکثر مکیو صورتونو کې جدا ذکر شین مراد تینا تزکیه قلبی چې الله ما ته حکم کړي چې زړه وا پاک ساتي سینه وا پاک ساتي اخلاق او طبیعت عمل ټول به صفا ساتي چیس قسم لا تشرک و بدت رائحة بکرانشی ما دمت حیا اسو پوری چجوان دیما بیانیم زیموار ہوئی خوا بس چجوان دیما نمند باوم کوما زکاة باوم ورکوما دلا پیغام بوم رسوما تبلیغ بوم کوما دعوت بوم ورکوم ارسو بکوم خطر جوند پوری دا ما دمت حیا دیده که گورا در دید غور مقام دی و بس سرین وی اخوصم جونده دی همون زو داس کېل تا کنه کوي خلکو ته تبلیغ کوي کنه کوي ولې حي نه دي اسمانونو کې دی کنه موت خو ته لاندې نه راغلي نو داغه دغه ژوندګي په دې ماذم تو حيان کې راضي نه قران د زمکه خبره کوي قران د دې دنیا خبره کوي قران د اسمانونو خبره نه کوي د دې حیات نمراد دا و حیات زمینی دي د زمکه حیات دي دغه سه پس د مرګ نه دې کې شک نشته رې چې انبیاء او توم حیات حاصل لې شهدا او توم حیات حاصل لې چې هغه ته حیات برزخی ویل شي دمون خدا عقیده ده په مونږ څوک اعتراض نشي کولی سوال نه پیدا کی دا وسو کی ولی مونږ د شهداو د انبیاو پس د موت نه حیات منو ولیکن حیات برزخی منو حیات دنیوي نه منو ولی حیات دنیوي سره زکات او صلات او دا لازم دي چې دا وکړي حیات دنیاوی سره تکلیفات شرعیه لازم دي، چې هغه صلات ته زکات ته صوم ده حج ده جهاد ده دعوت ده انفاق فی سبیل اللہ دے الا من امر بصدقتن او معروف او اصلاح بین الناس. سمر کارونی دنیا کی پیغمبر کول دا ټول د دې دنیای ژوند سره لازم دی، دا زمونږ دعوا ده چې څوک په دنیای ژوند سره ژوند دی هغه مونږ فرض دی، هغه زکات فرض دی چې مال وسري، هغه روزه فرض ده، هغه حج فرض دی، هغه جهاد فرض دی، هغه صله رحمی فرض ده. څومره احکام شرعیه چې دي هغه په دې لازم دي. دلیل د ملازمه څه ده؟ که څوک تپوسو کی چې تاسو وایئ چې حیات دنیاوی سره د احکام شرعیه لازم دي، نو دلیل څه ده؟ نو دلیل وایا 31 نمبر آیات د سورۃ مریم ده چې ما دم تو حیا، ما دم تو حیا چې سو پر ژوند دې نمونځ وکوم، زکات به ورکوم، تبلیغ وکوم، چې الله را تسویل دي او سوانی نو هغه وکوم. دا دلیل لیکنه ده دینه تپوسو کا سودم تشین ده اسی ځان خلاصي او ځان خو ته خلاصي خدا خپل مرکز کې کنا چې ته پکې ناشته او ته مشر هي استانه څوک تپوس نشي کوله نو بس ستا خله دلیل له کته نه څوک تپوسو کې حق پرستو نو ته هغه تاسو د وړو پښو جوړه کې د وړو پښو چې نه نه دا دغه دې سره لازم ندی، ولی وسره لازم ندی ستا خبر رشاده که دا قرآن خبر رشاده؟ جواب نشتا، دا غلط نظریه جواب نئی، دا غلط عقیده جواب نئی چگه دا قرآن و سنت نخلافی. چا بانده چی موت راشی دا غی دنیاوی زندگی ختم شو، که اغا پیغمبران دیو که اغا شهده دیو کارسو. صحیح حدیثو گو رکنه عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ د نورو چې د احد شهدا او خاص کر حضرت عبد الله د حضرت جابر پلار رضی اللہ عنہ هغه شهید چې په احد کې په حضرت جابر ډیر خپه او غمجنو نبی علیہ السلام اولی دونه تپوس ته نو کو چی مالی اراکمون کسرن زخو چی تا تا گورم نو دیر غم جنی دیر پریشان ناغوی پریشان بنیم چی عبداللہ شہید شو پلار بی مر شو پلار بس سڑے خفائی کنا نبی علیہ السلامی پاغ پسی خفکان مکوا زکا جستا پلار کل شہید شو ناللہ رب العزت زان تمخی تکو کن فیکون اور ته وی چې سغواړي وګواړه هغه ته وی چې الله څه کمې نشته نو سغواړم چې سدينه اټول تار اکړی دیاله بیا وتوي چې پدریم ځلې وتوي عبد الله وی چې را ډیر لوی ذات ته درې ځلې راته وی نو سخه بوته وای مکنه نو دی وتوي چې دنیایي ژوند غواړم الکه زوره د قران او سنت نه خبر چې تا په دې علم کې کوم کتابونه ویلې دي کتابو دی ویلې دي د قران نه تنې خبر د حدیث نه تنې خبر نمون خو په دې ریانه وو چې تا له دا سنت چا په پټو سترګو درکړې دي لږې د خاتونه هم چې شوي دي نو هغه دغه سي استرارن یې کړی دي به اختیار یې کړی دي ته خدای بنده ناو ته وی چې الله زدا غواړم چې ته ما دنیا ته بیا واپس کې او زستا په لار کې بیا شهید شم مې الله رب العزت وتوی چې نی قد سبق مني انه قد سبق مني نن دا خو ما په خوا فیصله کړی ده چې نوم لا يرجعون بیا دنیا ته نشي واپس کېدی دنیاي ژوند ختم نو که قران او سنت خداغي دا فیصله ده اوس چرته کنه پیغمبر راغلی او نوې وحي شروع شوي چرته کنه ولی دنیا دا خل دریاب دی ارزو باکی پیخیگی ناغی نیوزی موارا اگه که خوب عرصی بیا کنا اگه که و خلقو سلویخ آدم جوڑ کلی دی کنوی تپوسیو که چه کم آدم یاده دانیز دی کاغل ری توبه توبه ارکس ما حادیث پکشتا دی خواب دغه دومره لاندې عقیده ده داسې مسله خوړو چې دنیا کې چاکړې نه وا لکه دې په قسمت کې چې کومه ورسه ده چې اوس اریان دي او د غلا خبره پېما بلستن پرې خو ده خو زین پرې خو ده ما دی اوس د عقیده پرې دي خو عقیده نه پرې دي کنه دا اوس په دې په سلی کې لښې ده کنه دا هم څه مسله ده چې پیغمبر وی په قبر کې ژوند دی په دنیاي ژوند سره یې سړی دا خو د ماشومانو ته وای نو مدر پورې خوان دی دا علم دی په دې ملک کې حضرت شیخ بزګوی چا عجب دور عزیزم دری پادشاهي کللو و پنجو هما شود مساوی عجیبه دور دنیا کې راغی خواه للوی و پنجو دی پکی رالو کلبی و سالبی پکی عالمان شو گیدران و شرمخانو داغین بسط هم او که داخکار دلیل لی خواه چه حضرت عیسی علیہ السلام ای مادم تو حیام سو پوری چو جوندیم پا دی دنیاوی جون سرم دیو تا حدیه خیره وبرم بوالدتی او زال ډیر مهربان پیدا کړم پخپلې مور حضرت مریم بلار خو نو کنه کوي نو هغه به ذکر کړو د دلایل په دې باندې چې عیسی علی السلام بلار نو یو د حضرت مریم د طرف نه تیر شو چې ولم یم سسنی بشرن او د عیسی علی السلام د طرف نه وبرم بوالدتی زی ډیر مهربان ګرځولم ډیر خیر خوای ګرځولم د خپل مور ولم یجعلنی جبارن شقیا او نیم ګرځولم لرم سرکشه او بدبختم زګه دغه زمانی د بادشاهانو د رومیانو طرف نه په ځبان ډیر غټه اعتراض وکنه چې دا ډیر فسادي سړی دی دا ډیر سرکشه دی د زمونږه تختول ټکې د رانیول غواړي ډیر سخت الزامو په ناغي په دې مشهور کړو چې دا د دنیا یو بدماش او یو خطرناک انسان دی ناوینا ولم یجعلنی جبارن شقیا زلہ دا سنیم پیدا کرے لکه تاسو چې څنګه وای یا دنیا نور خلق وګورا نظم صفات الله رب العزت دغه بیان کړی لیکن په هر څه کې الله ته محتاجم اختیارات نشته د خپل ځان حفاظت نشم کولې نو سوال کوم والسلام علیا سلامتی دی په ما باندې د الله د طرف نه یوم ولدت فاورزو چې زه پیدا کړې شوم و یوم اموت فاورز باندې چې بیا بمرم و یوم ابعث حیا او فاورز باندې چې بیا پورته کړې شوم ژوندې جار تدري اوحش الاوتان تدري وختونه ډیر د وحشت او د هیبت تي کنه دا اللہ نم سوال دا دغا سی پکاری چی کم وقت دا پریشانی او ډیر انتہائی ضرورتی وطن سوال پکاری دا اللہ دا دری وقتون دا انسان دا پار ډیر دا حیبت تی پیدائش تک دا وقت کے شیطان راضی او خپل کار شروع کئی او دغه سي د موت وخت چې د دنیا نه رخصتي او جدائی او بیا د حشر بیا ژوندون نو دریوالو کې عیسی علی السلام وی چې د الله ته محتاج یم ما سره سي اختیارات نشته د الله نه زامن نشته نه څوک شریکان نشته نه څوک نازول نشته ټول بندیان یو او الله ته محتاج یو ذالک عیسی ابن مریم دا حقیقت ته د عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی چې مخکې بیان شو د دې زینا چې نی عبد الله اتانی الکتاب ذالک دې ته اشاره ده دا څومره چې ذکر کړی شو دا عیسی علی السلام زوی د مریم دی د الله زی نه دی قول الحق یو معنا اینه دا خبر رشتی آدم دا خبر حق آدم او کم چی یهود و نسوارا بیانی نو آغا طول دروغ دی آغا باطل دیم او دویم قول الحق عیسیٰ علیہ السلام سوک دے دا اللہ قول چی کن فیکون کلمه و طویلیو کنا و کلمتهو القاها الى مریمہ روح منه نقول الحق حق نمراد الله او ذا قول نمراد داغه امر چې كن فیکون الذي فيه يمترون هغه قول د الله چې دی پاره کې شک کوي یا هغه عیسی علی السلام چې دی پاره کې شک کوي نو نسبتونه او تکي غلط نسبتونه سوکي مرتبه د اولوهیت ترسی عیسایان او څوک وته ډیر لاندې او ډیر د عیب نسبت کوي چې په خیانت طریقې پیدا شوه پس ماګه زم شکوک او شبهات تي کنه ښه او قران اصل غرض دلته ذکر کوي چې عیسی علی السلام او د حضرت مریم د دې دومره وخت بیان خلاصا او د دې مطلب سو داو چې ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه خبره دا ثابت شو چې د الله لپاره اولاد نشته د الله لپاره نازول نشته دا د الله شان نه دی ما کان لله ندی لایق د شان د الله سره ندی لایق د عظمت د الله سره چون سیزان د لپاره سوک ولد اتخاذ د حقيقي ولادت قائل سوکنو په دنیا کې دمرا او چرته ډېر اجهل خلقو اجهل په دنیا کې شته کنه فا چیرېړو د سنن نه خبر ها عقیده ټوله دا او چې اتخاذ الولد نه ځان له پزی سر نیولې دا وی چې د چا محبت پیدا شي چا سره کنه نو کاغار سو کی و دیو تزیه ہوئی چه بس ما تزیه ویلی دی ها تزیه تر کم نگورم او دا ہوئی لکه فرعونیانو چوی چه موسیٰ علیہ السلام با پزی سرونی سو عزیز مصر ہوئی چه یوسف علیہ السلام با پزی سرونی سو مغی تاو خبتاو چه دا زمونگ زیه نده و مطلب داو چه دا سمینه با پکو لکه پزی بانده چه سنگا کئی نو دا عقیده و دا نسواراو ابیا اور پسې د ډیرو قومونو چې الله ځان لا یا ملائکو کې یا پامبیاو کې داسې خاص کړی دي چې بزی تا ګورنو چې الله دا غیږه خبرې نه مجبور دی او چې هغه سوی نو الله یې مانی دې تنازولې وې کنه دې تولی وې کنه او دې تولی شي اتخاذ الولد ندل لایق د شان د الله سره چې ونی سي ځان لا سوک په اولاد سره سبحانه الله پاک دی د دې خبرونه څه چې د الله د نوم سره دا پاک اخلي نو څه مطلب دی په مطلب ځان پوه کړه چې الله پاک دې پاک معنی خدا نه چې دا ته په خپل اصطلاح کې استعمالای چې یو سړی د خیری نه پاک دی جامه پاک ده زی پاک دی مکان پاک دی دا پاکوالی دا اللہ آغا نده دا اللہ پاکوالی دا چی شریک و سر نشتا اولادی نشتا بی بی نشتا دا دین پاک دی و دی خلقو لا دا اللہ پاکوی پا خلی بانده خو پی جندلی نده دا که پلوالا دا ملکو نازولیو دا برخی خواندان گوری کنخا ضرورت یه نشتا اذا قضا امرن کلا چې الله فیصلو کی دی یو کار فینما یقول له کن فیکون پس وای هغه کار ته چې شان موجود شي مزامنو ته ایک ساجت شو شریکان ته ساجت شو دبرغه خواندان ته ساجت شو چې داغه دی کن ته هم ضرورت نشته خو زمونږ استادو د پوی د پاره وای خو چې اراده وکي نو هغه کار شوی انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ساجدت وان الله ربي وربكم فاعبدوه تادي صالح السلام مساله خپل وخت کې چې خپل قوم ته د الله وحدانيت پېښ کړو نو په دې الفاظو چې بهشکه الله زما رب دې او تاسو رب دې مونږ ټول داغه بنديان یو زمون د ټولو معبود برحق الله دی فعبدو مې خلقو د الله بندگی کوي هر قسم بندگی چی منظم اغلا کوي رکوم او سجدام سوالم داغه نه کوي فزله کې داغه نه يروم کوي زله کې وسره محبتم ساته دا ټول د عبادت قسمونه دي کنه نفعبدو هاذا صراط مستقيم دا غسی دا لار دا چرسو کے سوال کئی دا اللہ نام ارسو کھا کہا مسلمان دے کہ اندو دے کہا را بلا دا فاوئی چی اللہ مجھے سیدھا راستہ بتانے نا آتوا فرمائے ہر یو وی کنا چی ما تا سیدھا لارو خوایا اللہ وی سیدھا لار دا دا کنا تا خو سیدھا لار پریخی دا حازا صراط مستقیم حازا کستا اشارہ دا توحید تا ان الله ربي وربكم فاعبدوا دا توحید دی کنه نو هاذا کی دی ته اشاره ده چې دا توحید چې مخکې بیان شو الله وی دا سورته مستقیم دی دا مپری دی نه چې اوسلی باندې توحید نوم بد لګی کنه او یاد موحدین خبره او تک ير وی مکو دیر خبر راته وی یا خپکیږي ونه وي خو دې خبره وراته نه کوي دا مسلمان شو تا کوم مسلمان دی چې قران بیان وکيو کې نو خلاصه دا بیان کې چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هاذا صراط مستقيم دا توحید نه غلار ده کسو کوئی چې الله مون ته نه غلارو خې نو خولې دا د توحید دی او چې اوسله دې سره نفرت ساتي دې سره حسد ساتي کنه مشرکان خوخي هغه قطبان او غوسان ولی خوخي او موحدین یې نه خوخو نو یاره ته فیصله وکړه چې د تمسنوال ویل جایز دی د تمومن ویل جایز دی د سشي مومن دی د عیسی علی السلام او د حضرت مریم تر دې ځای پورې بحث او د شبهه جوابو چې خلقو پاغي کې د اولوهیت صفت نشته اغي لایق د عبادت ندي اغي لایق د رحمت کولو ندي دا یو د الله صفت ته چې ربي و ربکم فعبدو اغي په خپل خلقو ته توحید دعوت ورکړي او تاسو دومره ظلم کوي چې اغي د الله سره شریک کوي او اغي په خپل حاجاتو کې رابلې او غیت دا اللہ اولاد وائے سوکو تا این دا خدای توب نسبت کی د قران هم دقه موضوع ده، رد شرک او اثبات د توحید. واخر دعوانا.